الرحمن الرحيم باب في البيات والغارات بيات دي توي كي دشتية دي دشمن قصب رازو كي دكافر او ناسا تیز شیع حملو کی او غاراتم دی توئی چی دی پی ورشی بغیر دی علم او دی خبر دیا دی کافرنا نو دشمن خبر ندی کافر او مسلمانانو دی حملو کا او دشتی اپیو کیا دو رضی دا سنگنا ندار اتوئی جناب شریعت کی درستی و بیهی قال حدثنا الانصاری و قال حدثنا معنن قال حدثنی مالک ابن آنس عن حمید بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين خرج الى خیبر فلچوتی غی خیبر تا اتا عادلن ذراغل وی تدشیا لخیبر والوتا وکان اذا جاء قوما بليل ودلا هذه چتلا ربر قوم تشفيان لم يغر فاهيب اغارا نقولو فلم يغر عليهم حتى يصبحا نحمد بنقول ترديش سبابشو دیگه پایش سبا سرا روکی یدی پازان سرا بلاد المسلمین نداغ نبنشی او بلاد دا کفار روکی یدی نفاغ حملو کی فلما اصبحار کرچ سبا کو خرجت یهودو روکی یهودیان دی مساحیهن فاقبلو بلچو سرا دلچه او دو زمیداری اسباب پلاسو کنی ویلیو او دی رووطن و مکاتلهم او تقبلو غطو غطو چن جو زمدیل نسرا مقاتل جمع دن اکتل دادا از زنبیر کبیر توی غط چنجی و پچائی توی چونکہ خیبر بادا لاتوا باغنو فسنو فلما رأوهو ہر دلچی جی اکت نبی السلام قالو دلی محمد تاہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وافقا والله محمد الخميس والله قسم بالله محمد محمد صلى الله عليه وسلم الخميس او لخر جاء محمد مع الخميس ویراغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرد لخترنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہ اکبر اللہ ابن خربت خیبرو دا خبر دیا دعا دا خیبر بعد ان عبشتم اذا نزلنا بساحه قوم کل چرا نازل شو په میدان دی او قوم ساحه وی سهن اولیتا فساء صباح المنذرین نبت سباد یرور کرشو نبتی تلک غرف دیبانی رشمی آمد لو تعاوشی دا اللہ حبیب ورغے دشپی په خیبر والا حملو کا او دشپی پر اللہ حبیب ورغے او دشپی زمیداری طرف پر رمورن روکی حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة رحمه الله عن انس بن ابي طلحة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نبی علیہ السلام اذا ظهرانا قوم چکل بغالب سو پیو قوم اقاما بعرشتهم ثلاثا نداغی قرورو علاقی مخلقم زیچو والتفدری غزدی رو عرشا دا اغا بنا خنا اتدار تویش عباد مباد پکینی دریش بی بپار چیارامو کی صحابم حرامو کی یوداد دیش واللی حرامو کی دری رج براللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہو دار مجید اپارا بدے رہو چه سرگن کی آثار غلبی او احکامات جاری کی هذا حدیث حسن صحیح و حدیث حمید ننانس حدیث حسن صحیح وقد رخص قوم من اهل العلم جازت کلی وقوم دو اهل علمنا في الغارة بالليل دهم لیکولو دشپی لدوا شئی او ایو بیتو یادار چی دشپی اپی ورشی وقره روب عدو موباد نعمکوها گنلے وقال احمد و اسحاق لا باسا ایو بیت العدو لیلت چی دشپی ورشی پا دشمن دشپی آمان اقوضی وافت محمد الحمیز یعنی به الجیش قسکی پا دیسر الاخکر موافقت قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر لختر یعنی راہ دا اللہ حبیب و لختر باب فی التحریق و التخریق باب دے بیان دے سوزول و ذروان و لکی اے دے دشمن بودھی وے باہو نفسنا اور تتباکے خلاقانی ورکنرے ندا مسئلہ سنگرہ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق مخلب النذير سوزوري اغا کجوری دبن النذیر و قطعا اے سوزوری حکم دی سوزول کرو و قطعا حکم دی پریکول کرو وحیت کو او دا اوی کی شکم دی کی کجوری دیتا بویر بیوی فانگر اللہ تعالی اللہ را لیدنو چلوی دیتا حکم ما قطعتم من لینت نوی پریکڑتاتو من لینت دس کجورنا او ترکتمو آیا نوی پریخ قائمتا ولار علا وصولها داوی پوی خنوانی کچا پریکڑمو یک پریخ موی داتولو بی ازن اللہ داللہ کو حکم او دا اللہ پا امر وَلِيُخْزِ الْفَاسِقِينَ او دید پاراچِ رَسْوَاشِ فَاسِقَانَ نُلِينَ کَجُرُتَ وَي بَعْدِوَي زَتْمَنْدُ کَجُرُتَ وَي ذکر دی کجوری کسمون دی ویتیز دا مدینی منواری دی کجورش پک شریحو کسمون وفی الباب عن ابن عباس فدی باب کی حدیث دید ابن عباس رضی اللہ عنہما وحاغا حدیث حسن صحیح وقد ذهبت لدى قوم يقوم دهل علمنا الى عبادتا ولم يروا باسا دينين باتوا قنا بقطع الاشجار فبريكولوا دبوتوا او دونوا دنيوذ كفار وتخريب الحصود او فروانوا لدتلا جانوا باني جادت وكره بعضهم ذلك او باز نام مکروه غنلی دغمت چې جواز کوي دا جمهور دي او باز مکروه غنلی او خپل د امام زاهیه وای امام زاهی ونه ابو بکر صدیق من کروا ابو بکر صدیق رضی الله عنه یقطع ایقطع شجرا مثمرا چې کټ کړي شیونه می ودارا او خرب عامر امیائی و بعد دیر وان کریشی و عمل بذالک المسلمون بعدہو عمل کرپ دی مسلمانان پسد دینا جمعور ویس فضول و وانور جیز دی تاقبلات دشمن کی امام و زاہی مکروح گنوی وقال الشافعي لا باس بالتحريق نشتد باق فسوزولك في ارض العدو فزمك دشمنك وقد الشعر والثمار او بريكون دون وضمه اول ما محمد رحم الله وقد تكون في موضع كريفة في مواضع فدس زينك لا يجدون منه بدا چنمو ملئی دین اخلاسے لخکر بخا مخادا پرکئی او کدا چون کی نو دیل تکلیفی فاما بل عبسی فلا تو حر رقو ارج پابت دینو نلی سنزوی لا تو حر رقو سوزول دینش وَوَيْدِ امام اصحاب التحریق سنت دا فضول سنت تی اذا کانا انکا فیهم چکل دا دیر عذاب بی پدوی کی دن کائت ابنن کلچی دا دیر دیر زخم کئی پدوی کی و ویسی ہے یہ قائد نے قبر و جرح چکل دا قدر کی دیر زخم جوڑی نبیاد ورطدا سیو کی باب ما جا فی الغنیمت باب دے حاج چراغ دی دی پوارد بیان دا غنیمت کی وبه قال حدثنا محمد بن عبيد النهاردي قال حدثنا زباد بن محمد بن سليمان التيمي عن سيار النبي امامتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فضلني على الانبياء بيشك الله ورسوله فامي عليهم السلام او قال امتي على الامم يا داسي زما امت فطول امتنو واحل لنا الغنائم او حلال قديد من دفار غنمتنا مكي امتنو تغنمتنا استمالون حلالنو او قدبات جديد داري او دومي او دابي زر جلنانونا داد الله ابن عمر او دابي موسى او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم حدیث داد امام حدیث حسن صحیح وسیار هارا یقال له سیار مولا بنی معاویہ دت مولا دتنا بنی معاویہ وی وروان سلیمان تیمی وعبداللہ بن بحیر وغیر واحد فبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء ما تغرواني على رسول فنور الانبياء عليه السلام لست تشكب خيوش جرسلا اوتی تو جوامع الکلم راکڑیشی دیمات جوامع الکلم تا دا قرآن دا حدیث وغان فاضیا دے چی الفاظ مختصر دیو مانا دانی پکی دیری دی کلا الفاظ مختصر و پکی مانا دیو لکه ان اللہ آیا مرو بالعدل والاحسان و ایتائی للقربا و ینحا للفحشائی والمنکر والبغ دایات مختصر دے و سمرچ دے خیر خبری دیداغی پکی حکم شے سمرچ دے شر خبری دیداغی نمنا شوی دا دیم و نصرت بالرعب زمان مدد کل شوی دے پروب سارا اید دشمن پزرونو کی اللہ زمان یرا اچنی یومی آش مزل بلا پاکی و احلت لی الغنائم و حلال کلیشی لیمات غنیمتنا اوان مخی تبل چاہتا حلالنو و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا گردولیشی دمار پار از مکا مسجدن مسجد و طهورن او دانگی ذریعہ دفاکی آل دفاکی فپاک از مکا تیمم وار مشکل ورسل پیل خلق کافا او ذرانی جلشن کون انسانانو تتطولتا و ختم بی النبیون او ختم کرشوی دی پمعاوانی کی غمبران بس اختتام اوشو چی زور ترانم نمان پس بنت غمبر نرادی هارا حدیث حسن صحیح باب فی سحم الخیل باب دی قبیان دی برخی دی اسک ایو سر جہاد تلال دی کافر و سراو دی سرسور دی دی اسک اول پیدل دے لگا پیدل بس عمرنی او دسور بس عمرنی حدثنا احمد بن عبد الزبدي وحميد بن مسعد قال حدثنا سليم بن اخضر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل تقسيم كلو غنیمت کے اصل بھی سہمین دوئی سے وللرجل بسهم نوصل لپاره ویسا وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن اخضر نحوه وفي الباب عن مجمع بن جاريه وابن عباس وابن ابي عمران رضي الله عنهم روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح عوامل قدير بن داكسر اهل علم دا صحابو النبي صلى الله عليه وسلم ونورنا على قول سفيان الثوري وامام زاهر مالك بن انس ابن المبارك وامام شافعي وامام محمد وامام اسحاق رحمه الله قال دا جمهور لما عائل الفارس ثلاثة أصوم دا أصور مجاهد كي كفار ترجم كي دريسي وي سهم له يوبر قدد وسهمان لفرسي أو دوبر قبيد أصدد وللراجل سهم أو دا تيدن سلي ويوبر حي دا جمهور مسلق دي او دا امام ابو یوسف و امام محمد رحمه اللہ مسلک ہونے صاحب علم دی طرف تلاڑی امام ابو حنیفہ رحمه اللہ وی چید پارس دا پارا بدوئی سی او ددی او داس او دو پیدن دا پارا بیوئی او جنہور علماء دا غوی نامک کی چتیر فرم دامت دی جتیر فن باب ما جا فی السرایا باب دی پبیان داو کی چراغی دی پسرایا کی دا سرایا جمد سریتنا او داد لخکر یوی سیتا و ایتوائفت من الجیش چیزیات نزیات دی تیداد سلور سوئی دا دشمن طرف تولی گلیشی و بیئی قال حدثنا محمد بن یحیی الازدیو البصریو وابو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن ابي يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی خیر الصحابه اربعه غرق مرغور کی سلولی غرق مرغور کی سلول دی چې په سفر دی وخیر السرايا اربعه اتل غرق لخر کی او سرايا کی دا سلول سوی وخير الجيوش أربعة آلاف ورفع الأخطر كسنور زردي ولا يغلب إثنا عشر ألفا من قلة غلب بدشكير فدولة زر كسان مسلمانان دوجد كموالنا إيه كدين کمزور او مغلوب شن نو دا د کموالی وجهي سبب او وجهي دون زر لختر کافی او شافی دی هر حدیث حسن غریب لا یسنده کبیر احد مسند کر گئی دی ذرا دیر دبینا غیر دجریر ابن حازمنا وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَقَدْ رَوَاهُ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ عَنْ عُقَيْلٍ إِنَّ لِلزُّهْرِيِّ بِذِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا باب ما يؤتى الفئة فيستوي وإما عسل المسلمين من أنوار الكفار من غير حرب ولا جهاد عاصد مسلمانا نتضمالون دكافرنا بغیر د سجنګ او جهاد او قتال نا و بی با جاچ ور کی دیشی دمال فینا و بی قرات سنا قطعه و تو قرات سنا حاتم ابن اسماعیل عن جعفر ابن محمد النبی عن یزید ابن هرمز عن لذة الحروری کتبیا علاج نباسن رضی اللہ عنہما دلکلی ابن عباس رضی اللہ عنہما تائسنو تکوشتی کونو حلکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذو بالنساء چی غزاب کولف زنانا و زنان غزا تبوتنی و حلکان یدرب لہن بسحمن ایا مو کرو د دې زنانو ته صبره په غنیمت کې پکا د وی له ابن عباس ابن عباس رضی الله عنه ماوت لیکلی کتب کایلی او تا خطر لیکل لیکلی ما تا تسدونی تمان تکوس کې انکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذو بالنساء چه آیا او الله رسول چې غزا دې کوله په زنانو وکانه یذو بهن سوچ غزا دے کولپ دی فیداوین المرضا اے زنانا دے پوچھے ندیب بیماران تدوائی ورکولا ویخزین من الغنیما دیل بس ورکول شلد غنیمت ناتی امتی ابرا ابنو واما یسہم فلم یدرب لہن بسہمن واما یسمو اچھاوی جدید بیگن امرخ ورکولا ندنید مکرر کری دید پار برخا اپا دی باپ کی حدیث دید آنسا و دومی عطویا رضی اللہ تعالی عنہمانا وحدا حدیث حسن سیر عمل پدی اپنی دار صلی احلین مولا خود سوشانی سوری و امام شاکی رحم اللہ رہے اباد علماء یوسف علی المارت و سوی برہ بور کی دیشی سنانتا و معشنتا و دا قول دے ما موزائی دے وائی ما موزائی اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسی بیان برہ ورکلو علیہ السلام ما شمانو تتفہ برکی و اسحمت علمت المسلمین او برہ ورکلینا او طولو امامانو مسلمانان لکل موجودن هر یو بچی تولیدا چی پیدا کرشو پیدا شو فی ارض الحرب فزمت دا جنگ کی اوائی ما موضائی اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسا بی خیبر آبرت ورکیو نبی اسلام زنانا تک خیبر کی واحد دیدارک المسلمون بعدہو او عمل کرد دی مسلمانان دوین پس نرمت کی مسلک دی جمہورو اداوی امام اوزائی رحمه اللہ و بیقالا حد حدثنا عبدان تالی بن خشرم قال حدثنا عیس بن یونس عن الرضاعی بهذا ومانا قوله ویحزعنا من الغنیما یقال یرد اقولهن بشین ورکی دی بشیدوی تسشید غنیمتنا یعفینا شین ورکی دی بشیدی لسشید باب هل يسهم للعبد مرئ غلام تجري جهاد تلاوز لغبرق فغنیمت ورکی دیشی کنا زنانا و نماشن بارک اخو متفصیل واردو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد ان نمير المولى اب اللحم قال دوائي شهدت خيبرا اي مولى اب اللحم وي زيد عمر وي حاضر شمز فخيبر كما ساداتي سرز مان مالكانما فَكَلَّبُوا مَنْ خَبَرَتْ وَفِيَ زَمَعْبَارَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ سَرَى وَكَلَّبُوا وَدَا خَبَرَتْ وَرْسَرَكِ رِوَانِ مَمْلُوكٌ چِزْدَ نِمْرَيَ قَالَا دَا غُلَامْ وَيْفَاءَ مَرَدِي حُکَمِوكُ زَمَعْبَارَكِ فَقُلِّتُ السَّيْفَ نمات تور په غاړه کې راوښو له شوا نشور کې دا ورو کې او اولو یې نو پیدا انا جره ما دان په سراختا پامر دی ماته ښا امر دی حکم کړو زما بارک نشه دیو شی بارک من خرشه متا المتاع ایو خرسه المتاع دا سامان دا کورتوئی خرسه مانا آتا تلبی سامان دا کور او دمتان مراد دے کی غنائم نی وعرستو علیه رقیتن ما پیش کرو پنویر سلام یو دم کنتو ارقی بها المجانی چما وفدی دیولی دمون ایتو میرا دم اچھو دالا حدیب تیزیو دم اچھو دالا حدیب وارو سنگا دم اچھو وارو نشدور توارولو فامرنی بطرح بعضها بات حکمکو بطرح بعضها فبر خدود بازی و غرغور جدا بازی کلمات درسلی موائی وحبس بعضها او فیسارون دبازی ندیکی معلوم دا چی کمدن پا قرآن و سنت کی نشتا ندام جائز دے اپدی شرچ دا کلمات شرکیو نخالیوی دم دے قرآن و سنت کی نشتہ کچھ الفاظی درست دی اور شریعت خلاف کی نشتہ مانے معلوم لا نسحیلے وفی الباب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وحالا حدیث حسن صحیح ولمن والا حالا عند بعض اہل العلم عمل پدیر پنید بعض اہل علم الا يسهم للمملوك جبريل تا په غنیمت کې پورا برخه شي ورکې دي ها ولاتي يرضخ له بشي ورکې دي شي د لس شي راتي په تور باندې معمولي الا قول له سوري دي امام شافعي او امام احمد او امام اسحاق رحمه الله له باب ما جاء في اهل الذمه یغزون مع المسلمین هل یسهم لهم بعد دے پا بیان داو کی سراغی اہل زمین اے زمین کافر لی او دې مسلمانانو په مرګرځیا کې غزا کوي دې له صبر خبر کې دې شي کنا دې کافر دې مسلمانانو سره مرګرځي شي ته مسلمانانو کافر سره جنگ نه بعد کافر دې مسلمانانو مدد کوي و به قال حدثنا انصاري وقال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن انس عن الفضيل بن ابي عبد الله عبد الله بن نيار السمي عن عروه رحمه الله عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر قال ابي بدر توتو حتى تدير كان شوب حرت الوبر دا سلور می لگر زید دا مدینی منورینا حررت الوبر لحقه رجلن بیوشیو دا اللہ دا حبیب سرے و سرے مشرکانونا یذکرو منہو چی ذکرکو لغد زاننا جراعتن جراعتن جرعت و نجدتن و بحادری نبی علیہ السلام ورطوئے تو منو اللہ ورسولی تیمان ساتھ پا اللہ ودلہ ورسول قال لاوینا قال ارجع واقشا فلن استعین بمشرکن زد مشرکن مدد نغوارم دیار اترائی دیارا ہے دیارا ہے اخر کی ایمان لوڑا دیارت اجازت سے دانا کلگا چې په جهاد کې د کافر مشرک نه مدد غوښته شي کنا د کافر مشرک نه مدد غوښته شي کنا دی حدیث تا بانیو لباو قدری وی پا جہاد کی دکافر نا مدد نشو مختے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک واپس ہو جمہور کو قہاوئی چیز مسلمانانو دا مصلحت مطابق کہ دکافر اہل زمن مدد واپس سیشن سید دلتا خدا اللہ حبیب انکار کرے اپا مختلف و غزوات کدا اللہ حبیب دا غیر مسلم پا جن کی شریک کری دی و مدد دیتی غفتے غزو حنین کی دا غیر مسلم و مدد غفتے و پا جن کی شامل کریو اگر دلتا دلتا منا کتنا غزو بدر دے اسلام بنائی غزاوا او دا دا حقو دا باطن پمن کی رفی صلی رضوا زکت بدر رست یوم الفرقان ہوئی ندینے کل اللہ حبیب کافر نمدد غختلو کی مصلحت انگرنو مصلحت انگرنو اگر دا کافر نمدد بدا کی ہی پلو گئے چدا کافر بتا بیوی ا مسلمان کو پی مشیری داغه دلاس دلان دی وای اکه کافر په دمر زور کې چې سبه دا دمل ته شړ لینے شي اطول قوت داغه لاس کې تور ته تابي نبي عبد مدد اوختل صحیح دی یا په دې وخت نه په بل فتوا نظام لري وفي الحديث كلام اكثر من هذا ضد دينا لکه حدیث امام محمد او امام مسلم رحم الله او ذکر کړي اخر کې سو طرف د انکار د اسلام نه کړي او الله حبيب ته دا مقام سور سين وي تو من بالله ورسوله قال نعم فقال له فان فرع ايتي ایمان په الله او رسول ساتو د ایمان راوي دراغه هاغه حدیث حسن غریب اعمل بلی بلی زبار اہل علمو قالو دیلہ اسم لی اہل زمہ برخب نشور کے لئے غنیمت کی اہل زمہ والاو تو ان قاتل بان مسلمین آم عدو اجل تدہی جنگی دلد مسلمانا رکو مدد کی دل دشمن سارا ور آباد اہل علمی آباد علم آوائی اسم لہم تیتا جرخ ورکوی سیدہ شہدی القتالہ کل چاہیم دی جنگ دا مسلمان آمسارا ویروہ عن زہری روایت قیشد امام زہری رحمہ اللہ سنبی علیہ السلام سمن قوم من الیہود برخ ورکری واسی ورکری و قوم تدیہودن قاتد اماؤ سید اللہ حبیب مرگشیہ کے خطاب کرے ہو علماء بکنی ظاہر اداوت سے زنانا ہوتا مجمان ہوتا غلامان ہوتا زمین ہوتا فغنیمت کی ببرخانی ہاں تو سعادیہ و حدیہ و لورکائی لگا ہوتی ناغت رشتگا فبیلی قیادت سنا کتیبت ابن سعید قال آبرنا عبدالوارس ابن سعید عن غزرت ابن ثابت عن الزهري بهذا فبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن غياث قال حدثنا بريد وهو ابن عبد الله الذي بردا عن جده ابي بردا عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم راہنم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکی نفر من الاشعرین فستسانو کی دہشعریننا خیبر خیبر کا فاسحام لنا نمونت برحرا کلیولا تسانو سرا افتتحوها چغی خیبر فتح کلیو ورکایی امتیم برخرا کر دا حدیث دیرے کی مختصر دے او شیخان و امام بخاری امام مسلم اگر ذکر کرے دیب آیا او لکھاو دلیب نیولے چی اوکر جہاد تا آزر شو خود فتح نبس او مخید تقسیم د غنیمتنا ایک غنیمت لانے دے تقسیم شے او فتح شے دنب مرکولی شی دائیو باقوان امام شاقی رحم اللہ کرے دائیو باقوان امام شاقی رحم اللہ کرے چیدی مجاہدینو پسی درستون از مسلمانانو مدد تراش او دا مدد دا مال غنیمت دا تقسیم نمخ دی رو رسیگی نو دا غتم خلق سر آغلے دیلغم پا غنیمت کی برخوی آغا حدیث حسن صحیح غریب اوہن قدیر قدید باہ اہل علمو وائی ما مدائی من لحق بالمسلمین قبل آئیو سامن الخیر سوچ پی وشو دو مسلمانان سر مقتد دین چی برخور کلیشی اسنو تعانو اسحم لہو دلبم برخور کی دیشی باب ما جا پھر انتفاع بی آنیت المشرکین باب دے پبنان دارت کی چراہ دیدی پبارد خیدی اغسطو کی پلوخ دو مشرکانو کی تو مشرکانو دیخی دی دائت سے مالو لے شکنا فبه قال حدثنا زيد بن اخرم الطائي قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة بن ايوب عن ابي قلابة عن ابي ثعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس تقول سيد الله الحبيب فبارد جيبن وكفون مجوسك چدام وقوی کی پخلے تولی شکنا قال انقوها غسلا صفائی کئی پرنزل سرا وطبعو فیها اجا کئی کی پخلے توئی ونہا ان کل سبعی من اکڑ دار کر اندزین آغنا چدارو والی ما تول کئی نوی دادو کیوئی زیدتا اکثر دیدہ سیسی خیلزیر پر تپخائی نور که گندا او پلی سیزونا پا کی پا خی یادا سیزونا پا کی پا خی چا بڑی زر آئی شرعی نکی نا مرداروی زکی او گرد کدی سی سی علان نکو ادا خشان دے مرکو نا مردار دے کنا ویدادو کی ولوین زنی ابی حقا کی پا خوی وقدری آن الحدیث من غیر هذا الوجه عن ابي ثعلبه رضي الله عنه رواه ابو ادريس الخولاني عن ابي ثعلبه وابو كلابه لم يسمع من ابي ثعلبه انما رواه عن ابي يسمع عن ابي ثعلبه وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا مبارك هي وابن شريح قال سمعت ربيع بن ابي الدمشقي يقول اخبرني ابو ادريس الخولاني عائد الله ابن عبيد الله قال سمعت ابا ثعلبه الخشني يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زراعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما يلي على الله رسول انا بارض قوم منغي فزمك ديوداس قوم دي كتاب نا کلو فی آنیتهم مونگا قرآت کو داغی پلوخو کی قالم وجدتم غیر آنیتهم کمومن دل بغیر دلوخو دلوینا پدی که قرآت مکوی او فیلن تجیدو کنومن دل فخصلوها آنیوین دیو کلو فی آنیتهم ابی آپا که قرآت کوی هذا حدیث حسن صحیح باب خن نقل باب دې په بیان د نسل کې اې نسل دې توي علماء لیکلي چې باب غازیان په خاص کې چې تاسو نو په دغه رہی شاملایي په دې کار ته سره محمد بن بشار فرات سره عبدالرحمن بن محدین قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى مكحول عن ابي سلام عن ابي امام عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدعة الربع قال لا حبيب ورق رقول فاستداد سلورمی وفی القفول اثلس او واپس رات لوکی ددرین ایل بدا اتن براد استداد سفر دا خزا تا ایس غر اول اختر دا خزا لروا ندامین بیوتو کسان رووتن او دیبد کفار پلختر ورلل نو کم غنیمت چه بدی حاصل کو نو سلورم بد سرد دیوا او دادور لختر بور سرد و باقی دریسو کی شریک شوری خوکت غزان او واپس راتلل او واپس راتلو کی بیوتولے بیاف دشمن ورانے او غنیمت بے حاصل کو ندوی تپا کی درہم و آدار نفس تا دیاندوی پا من کی شریف تقسیمو نگو کانا یونکلو خیل بطا کی ارمو او دا اللہ حبیب چی ورکل بے کول پا اقتداد اتلو دل اختر کی سلورما او پا واپس رات لو کی درہم او پا دیباق حدیث دید ابن عباس او دا حبیب ابن مسلمہ او دمان ابن یزید او دفن عمر او سلمت ابن نقوا رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث و بعدا حدیث حسن وقدر آدل حدیث عن نبی سلام عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بی قاہد سنا حناد قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي زيد ابن ابي الزناد عن ابيه عن عبد الله بن الله عثمان بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ورقي واقل ترا ذلفقار دليله فرز بدر علي رضي الله عنه وهو الذي هدى ترا رافي الرؤيا چی دیدنو داری بارک خوب پرد دو خدبانی ایسو ذلفقار وی فاغان فتح وی عوام علماء پی تسر وی ذلفقار فقار یا فقار ایسو بارک خوب دیدنو وی ما ذلفقار خضولو بدی منس کی ما تشوا بیانو خضولو بیا خیستت و واپس دانگی رقوبو رئیتو فی دباب سیفی سلو من و ایمادت توری پدی تیر طرف کی داسی چکلی چکلی کتنی ندیبن تنفیل پشکل علی رضی اللہ عنہ تورکنیوا هذا حديث حسن غريب انما نعرف من هذا الوجه من حديث الزنا ابي الزناد وقد اختلف اهل العلم في النقل من الخمس فدي ورقك الخمسنا سيدنا ابو بيزه ويسو باسي كنا نمالك ابن عمس رضي الله عنه لم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی رسیدی ما تجنبی ریسلام نفل فی مغادیه کلها وطول و غزاندان کی تنخیل نیور کرے سوائی شیل غنیمتنا وقد بلغنی انہو نفل فی بعضها فبعض کی تنخیل سوائی شیور کرے وینما ذالک علا وجه الاجتحاد داف طریقی الاجتحاد بھی ماننا فی اول المغنم و آخره فاول بغنیمت و فاخر بغنیمت کی فاول بغنیمت کی و فاخر بغنیمت کی ورد آلینا فطور ورقی مجاہدین تھا اور فقہائے کرام اختلاف دے چی سمر پوری با امام ورکے احنا کوئی امام تا وسیع اختیار لے اور امام دمخن ملان کولیشی کفلانی مجاہد فلانے کا ارکن وقت بدا انام ملانی قال ابن منصور قلت لا جدالا مانے کی جنگی سجنبی اسلام نقفلا ایو تنفیل ورکر سوائی شہن انام پتور اذا فاسولا بررگو کلچ اغی جداوال کلر پسلورم سرباد الخمس اذا فصل دا مانانو نبی علیہ السلام نقفلا نقل ورکل نام اذا فصل شکل پا ابتدا کی بیو تولید لختر نجدہ سلورم بعد الخمس خود خمس نفس و اذا فصل بثلث بعد الخمس او تلجب لختر واپس راتنو او لختر بلانو کو دشمن میں عملہو کنو درہم بید تنخیل پا طریقی ورکونا بعد الخمس پس دفیزن ادر اغا غنیمتنا فقالا یخرج الخمس سمینفر مانی ما بقیا وی خمس بدویس باسی او بیابا علام ورکیدہ ما بقینا ولا یجاوزها یعنی بتجاوزن کئی وهذا الحديث على ما قال ابن نصيب چه النفل من الخمس واذا اعلان بدلی خمس نئی قال صحابه كما قال لقد ترتیب بارئ علماء ذکر اختلاف دو لما چې دا تنفیل بد اصل غنیمت نه کدا بد خمس نه کدا بد خمس الخمس نه د دې کې د اهل علم مختلف اقوال هغه د اجمالن هم د امام ترمذی رحم الله ذکر کړی باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه باب بیان دا اجراد لی چی من قتل قتیلا چاچ قتل کو یو قتل کڑی شوی ندد پار بداوتو السامان و اسباب لی اغب بدن چی سدی آدھول بدلی قتل ان کی مومن نفار وبیر قرحت سنا نساری و قرحت سنا مانون قرحت سنا مالک ابن آنسن ان یحیی بن سعید بن ابن کثیر کثیر بن افلحہ نبی محمد مولا ابی قتادہ نبی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قتل قتیلا چاچ قتل کو یو قتل کرے شرے مسلمان پر جہاد کی کافر قتل کو نلہو علہو علیہ بینتن او دلر پر قتلون دو کافر سبینوا فلہو سلبہو داہتو لسباو سامان بددہ مجاہد قاتلی چد کافر قتل کو او سلبتو اے سالاہوہو وہو ما یوجد مع المحارب اغس مندیشی دلی جنکو ان کی سر لباس یا نور سلی وبیلی قال حدثنا ابن ابی عمرہ قال حدثنا سفیانا نیح ابن سعید بیاد الاسناد ناہوہو وفی باب ابن وفی ابن مالک وخالی ابن ولی وانس وثمرہ رضی اللہ تعالی عنہم وهذا حدیث حسن صحیح ابو محمد غنا خیر مولا دادی قطادہ او من قدیر قدید باغ علیل مداساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا اور اقول امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد عباد علم وعید امام یخرج من السلب الخمس امام لربا اختیارم نے چی دے لری کی ددر سلبنا خمس تین زمائی سبت لگر وقال سوری وی ان افنو تنفیل دیتا وی ان یکود الامامو چه امامو وی دیجا بکارا نکی جانا غلی ارسو سکر ویدی بعد اہل علم للمان ان یخرج من السلب الخمس وی امام لردادی چوبا سید دی سلب نفن زمیسا قوم سوی وقال الثوري النفن ويقول الامام سيماموي من اصاب شيئا چاچ حاصل کیو شيء تاثر لا بدت ومن قتل قتيلا چاچ قتل کو یو قتل شيء نذر پار و سامان دا هو جاهد دا جاهد دی و ليس فيه الخمس فذي کیو پیز مئی سنی او اصحاق رحم اللہ او اصحاب للقاتل لا والقاتل لپارے الا یکون شیئن کثیرن مگر کڑیر شیئن در قیمتی شیئن نفرحل امام و امام داودی در ایو خرجنه الخمس چددین پیزم ایسلری کی نبیاتیں دکھتے کما فعلا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ